लग रही है भली, फूलों से है सजी, लग रही है भली, मिलके कांधा लगा लो सभी। साईं जी की चली पालकी, साईं जी की चली पालकी, लग रही है भली, फूलों से है सजी, लग रही है भली, मिलके कांधा लगा लो सभी। साईं जी की चली पालकी, साईं जी की चली पालकी, साईं जी की चली पालकी। श्रद्धा के प्रेम से इसको लाए बना के, इसमें लगे हैं पुष्प श्रद्धा के प्रेम से इसको लाए बना के। क्यों ना भला सीढ़ी वाले साईं की सवारी ये सुंदर लगे, जबकि स्वयं पालकी में है शिरडी के साईं जी बैठे हुए। जिसने भी देख ली उसके मन भा गई, जिसने भी देख ली उसके मन भा गई, मिलके कांधा लगा लो सभी। साईं जी की चली पालकी, साईं जी की चली पालकी, पालकी है ये भक्तों बड़ी ही महान, इसके साये में जो आ जाता है साई करते हैं उसका कल्याण। जिसके कांधे लगी उसकी किस्मत जगी, जिसके कांधे लगी उसकी किस्मत जगी, आओ कांधा लगा लो सभी। साई जी की चली पालकी, साई जी की चली पालकी। वाले साई की पालकी को सभी लोग हैं चूमते, कांधा लगा के साई पालकी को खुशी से हैं सब झूमते। सच्चे दरबार की करती है चाकरी, सच्चे दरबार की करती है चाकरी, मिलके कांधा लगा लो सभी। साई जी की चली पालकी, साई जी की चली पालकी, फूलों लग रही है भली, फूलों से है सजी लग रही है भली, मिलके कांधा लगा लो सभी। साई जी की चली पालकी, साई जी की चली पालकी, साई जी की चली पालकी।